Tämä on Hessun kahvila, 18. syyskuuta 2006, 27. jakso ja 11. Speakers Con. Terve tuloa! I hear there's rumors on the internets. Hessun kahvila. Internets. Speakers Con. The internet is a series of tubes. Tubes. Hessun kahvila. Tubes. Tubes. Tubes, tubes, tangled up, tubes, tubes, tubes, tangled up, tubes. Puhuvat ne muutkin vähän mitä sattuu. Speakers Corner. Prisons like Abu Ghraib. It's a bunch of crap. No niin, tervetuloa Hessun kahvilan Speakers Corneriin. Nyt ollaan jo 11. jaksossa ja täällä väki vähenee, mutta pidot paranee. Todella hienoa, että pääsette paikalle kaikki suurella joukolla. Terve Henrik. Päivää. Ja siinäpä se sitten olikin. Eli tällä kertaa vähän pienemmällä setupilla. Tämä on kaikille bändeillehän tulee tämä, että ne aloittaa jollain formaatilla ja sitten ne kokeilee kaikenlaista ja sitten palaa aina siihen niin. Back to basics-jutuun, niin me ollaan nyt palattu juurillemme. Nimenomaan, tämä on... Ekoissa, montako lähetystä muuten tehtiin tällä niin kuin pienemmällä porukalla? Kyllä varmaan muutama, 3-4. Täytyisi katsoa jostain. 3-4, joo. Ehkä sitä luokkaa. Sitten alkoi tulemaan väkeä ja sitten oli välillä hirveä ryysi. Se nyt on taas vähän hiljaisempaa. Että, niin ehkä tämä tästä, siellä voi olla teknisiäkin ongelmia. Mitä tämä kertoo? Maanantai ei ole hyvä päivä äänittää podcastia. Se on muuten totta sekin, joo. Tämä vaikuttaa, koska nythän tätä tehdään tosiaan maanantaina ja normaalisti tehdään sunnuntaina. Että siinä on ehkä jotain eroa. Pieni hyrppy vettä ennen kuin aloitetaan. Mutta ei se mitään. Meillä on taas hirveästi asiaa täällä, että ei muuta kun syöksytään kimppuun. Mulla oli tähän alkuunkin jotain ajatuksia, mutta ne katosi saman tien, kun painoi record-nappia. Että tyypillistä. Se on hyvin, hyvin tyypillistä. Mä kirjoitin johonkin tänne hetkinen tohon noin. Niin, eli aloitetaanpa tästä niin kuin podcast-aiheella. Eli nythän on tässä paljon puhuttu, ja itse asiassa Hessun kahvilla alkuperäinen funktiokin oli tämmöinen podcastista keskustelu, niin tai Hessun kahvilan ja Speakers Cornerin ja kaiken, tällä podcast-aiheella ja podcastiin liittyvällä mainonta-aiheella oikeastaan, koska Twit on ottanut sponsorikseen Visan jokaiseen ohjelmaan. Sen lisäksi useilla ohjelmilla on vielä erikseen sponsorit, joten useilla on jopa kaksi. Ja sitten niillä on vielä AOL, joka tarjoaa kaistan, että ei tule mitään kuluja siitä, niin pikkusen alkaa näyttää hyvältä toi Twitin homma. Joo, se on. Niillä alkaa olla tuo ansaintalogiikka parempi kuin YouTubella. Joo, mikä ei sinänsä ole kovin vaikeaa, eikä suuri saavutus, mutta se on ihan totta. Mutta on se kyllä, kun olisiko peräti jollain ohjelmalla ollut niin kuin kolme sponsoria jossain välissä. Ei tainnut sentään olla, mutta Daily Gizuisissa on tällä hetkellä Visa ja T-Mobile ja sitten Security Nowlla on ollut se Astaro ja nyt niilläkin on Visa sitten. Että. Ja mä luulen, että kun on tuommoinen Visan tyyppinen, niin voi olla, että ei ole mikään pienikään diili. Joo, se on ihan totta. Ja erikoista, minkä itse huomasin kanssa tuossa Twitissä, oli se, että se oli Dell-sponsorina myös. Joo, eli niinhän se olikin. Dell tuli sitten vielä. Mutta Dell on vaan siinä niin kuin päätwitissä mun mielestä. Joo, niin taitaa olla jo This Week in Techissä itsessään, eli tässä just Hessun kahvilan Speakers Cornerin kopiossa. Niin, nimenomaan siinä. Niin se on tuossa itse asiassa sitten tähän liittyen, niin tuossa vähän käytiinkin jo keskustelua alustavasti tuolla ohjelman ulkopuolella siitä, että tässä on mielenkiintoinen Adam Curry tietenkin otti tämän aiheen puheeksi myös tuossa Daily Source Codeissa ja hetkinen, se jonka kopio Hessun kahvilan varsinainen ohjelma on. Ei kun toisinpäin. Joo, kyllä. Eli Hessun kahvila on siis kaikki on kopioineet sitä tuonne ulkomaille. Kyllä. Törkeää. Mutta siis 461 numeron jaksossa Adam Curry otti tämän puheeksi, siis tämän Twitin mainonnan, koska Leo Laporte oli viime vuonna käsittääkseni tässä podcast- ja portable media expossa, niin tämmöisenä keynote speakerina, hauskasti tulee nyt näitä englanninkielisiä termejä, eli tämmöisenä pääpuhujana. Ja Leo silloin hehkutti just sitä, hän oli siellä tämmöisenä pääpuhujana, koska hän oli tämmöisen niin kuin anti tämmöisen kaupallisuuden edustajana, ja sitten Adam Curry oli käsittääkseni puhumassa siellä tästä sitten kaupallistamisesta, podcastien kaupallistamisesta. Ja hän sitten tässä tietysti nosti tämän aiheen pöydälle, nyt kun Leo on sitten vahvasti tällaisessa markkinahumussa menossa, mutta näin ne ajat muuttuu. Mutta se on, se mikä on Leo Laportillahan on ollut ihan niin kuin, kun se on, tekee radio-ohjelmaakin ja muuta, niin se haluaa aina kontrollin siihen mainostamiseen, että se ottaa sitten vaan niitä mainoksia, tai sellaisia mainostajia, joista se ihan oikeasti tuntee, että näitä se voi mainostaa, että se ei rupea kehumaan jotain tuotetta, jos se on sitä mieltä, että se ei ansaitse kehuja, ja sitten mun käsittääkseni se ei myöskään suostu antaa minkäänlaista niin kuin kontrollia siitä varsinaisesta ohjelmasta. Joo, se on ihan totta, ja siinä toisaalta tähän toi Adam myös puuttu keskustelussaan yksin puhelussaan, kun se soitteli tätä tässä 461 numeron jaksossaan tätä Leon puhetta, niin siitä, että kuinka erikoista on se, että just itse asiassa tämä on muuten hirveän tärkeä pointti sinällään, tämä, että minkälaisia mainostajia on ohjelmassa, ja Adamin näkemys siitä, että Dell esimerkiksi on tässä Twitissä, jossa puhutaan nimenomaan teknologiasta, niin, ja ehkä hieman jopa Apple-sävytteisten omenalasien läpitte, joskus katsotaan asioita, varsinkin Leon toimesta, niin kyllä. Sitten nyt niin kuin sit Dell on kuitenkin siellä. Sitten tietysti minua kopioiva Vorak on sitten PC-ihminen. Joo, se on ihan totta kyllä. Ja kyllä he, niin kuin, henkeen ja vereen. Ja hienostihan ne niin kuin sponsoria kyllä käsitteli siinä, ja niin jaksossa, mitä itsekin kuuntelin sitä, että siinä oli just tätä niin kuin keskustelua siitä, kuinka Dell on hyvä systeemi, kuinka hän on pitkään käyttänyt Dellin koneita ja näin, ja sehän oli tämmöiseen niin kuin, nämä mainokset ainakin päätwitissä on sillain niin kuin lausuttuun tyyliin, vanhaan kunnon radiotyyliin, että ei niitä soiteta mitään valmiita, vaan pölistään sinne ohjelman sekaan. Ja se on, mutta vaikka ne on pölisty sekaan, niin siinä kyllä selkeästi erotetaan, että mikä on mainos, tauko ja mikä on sitten niitä viikon aiheita. Että joo, se on ihan totta, se ei mene sinne niin kuin ihan tämän, miksi sitä sanotaan, journalistisen aineiston sekaan. Editorial. Se on ihan mielenkiintoista, että mikä sitten ylipäänsä on AOL:n motivaatio siihen, että ne tarjoaa kaistaa suoraan, että mitä hyötyä siitä on sitten AOL:lle. Muuta niin kuin, että ne mainitsee sitten sen siinä alussa. Että niin, ehkä siinä on jonkunlainen hyvä lisäarvo, koska noita varmaan noita palveluntarjoajia on kovasti, ja sitten jos nyt näkyy, että Twit-tyyppinen iso podcast on siellä heillä, niin se on ehkä jonkunlainen meriitti sitten, ja sitä kautta pienemmät halvat kopiot sitten voi myös siirtyä esimerkiksi käyttää AOL, eikä esimerkiksi Libsynia tai jotain muuta. Leo Laporte itsehän sanoi, että nyt vasta Twit on niin kuin varsinaisesti podcast network, koska ei voi sanoa, että on podcast network ennen kuin on tusina ohjelmia ja mainostajia. Joo. Ja kaikkea kyllä mahdollista, että Radio Koski-Suomella on vielä sitten vähän matkaa. Aivan, se on ihan totta, joo, se on myös niin kuin osa tätä kokonaisuutta, ja Leohan tosiaan niin kuin käsittääkseni jättäytyi tosiaan ihan tähän niin kuin työstään pois ja tekemään tätä, tai en mä tiedä, onko se ei se ole vielä jättäytynyt, niin, mutta se on niin kuin, sehän on justiinsa se, mikä siinä on muuttunut kaikkein olennaisimmin siinä, kun katsoo asiaa vuosi sitten ja katsoo asiaa nyt, niin on, että nyt sillä ihan oikeasti on se tavoite, että jättäytyy pois muusta työelämästä, ja sitten kun on perhettä ja muuta, niin se ei ole ihan, on ihan eri asia, jos Dawn and Drew ostaa sitten näkkileivät ja sellaiset, olen kerran kuunnellut koemielessä sitä ohjelmaa ja vihasin. mutta niin. Yllättäen. Niin, joo. Surprise. Mutta sitten kun on Leo Laporte, jolla on sitten, no sillä on asunto varmaan vähemmän halvassa naapurustossa ja perhettä ja muuta, niin siinä on sitten huomattavasti isompi se kynnys, että jättäytyy sitten pois ihan työelämästä. Joo, ihan totta. Ja, mutta tämmöinen movementti tai liike on nyt kyllä selvästi Amerikassa menossa, ja niin kun siellä on muitakin podcasteja, on tosiaan niin kun Mac Pro Podcast ja muita. Ei niin kun ehkä ihan pelkästään jättäytynyt podcastin varaan, niin kun ei varmaan Leokaan, se on kuitenkin tällainen, tekee varmasti monenlaista ja No ehkä Leolla voi olla siinä, että hän on niinku ehkä enemmän niinku suuntautunut vielä siihen, että hän tekisi niinku podcastia vaan, mutta nämä muut jannut voi sitten ehkä tehdä jotain muutakin. Mutta siis niinku movementti siihen suuntaan, että tästä podcast-harrastuksesta on tullut aika vakavaa ja siellä alkaa rahat liikkumaan ja isommatkin rahat liikkumaan. Et siellähän on tosiaan näitä suuria yhtiöitä, koska tietysti on ymmärrettävää, että englanninkielellä puhuttu podcast, niin sillä on aika isot markkinat kyllä. Niinpä. Minä kuuntelen Leo Laportin ohjelmaa, mutta Leo Laport tuskin kuuntelee meidän ohjelmaa. Todennäköisesti ei. Että me voidaan ihan hyvin haukkua niitä täällä, eikä ne ymmärrä. Kyllä, kyllä. Se tässä suomen kielessä on hienoa, mutta siis toisaalta, niin kyllähän Suomessakin oikeasti, niin kun tämä homma nyt vaan saadaan niin kuin suuren yleisön tietoon, ja tietenkin ehkä tulee tosiaan muitakin kuin tämmöisiä nörteille suunnattuja tekniikkaohjelmia, niin siis varmasti on markkinoita mainostukseen myös Suomessa, jos kohta pienemmän tietysti. Tällä hetkellähän se on tietysti mielenkiintoinen, kun Suomessa on tullut lisää podcasteja ja podcastaajia, mikä on hienoa ja muuta, mutta ollaan vielä lähtövaiheessa, niin se tarkoittaa myöskin, että nykyisillä podcasteilla on isompi yleisö. Joo, keskimäärin. Kyllä. Kun se oli tutkimus, että oliko se niin, että 64 tilaajaa keskimäärin per podcast englanninkielisissä podcasteissa. Niin se on iso podcasti, niin. Niin, koska siellä niitä on niin hirvittävästi. Joo, kyllä. Niin se on se keskiarvo. Ja mulla on, sullakin on, paljon sulla on niin kuin feedin tilaajia näkyisin? Se, niin, laskentatavasta riippuen, Feedburner ilmoittaa varmaan jotakin 70 huijakoilla, mitä liian olikaan. Se vaihtelee 90-60 sillä välillä. Että se on, ja Feedburner siis laskee tämmöistä varmaankin jonkinlaista ajan yli painotettua keskiarvoa, mitä liian, mutta niin kuin, kyllähän niin kuin yksittäisiä ohjelmia kuuntelee niin kuin 100 varmaan 200 sillä välillä. No, mä en tiedä, miten Clickcasterin statistiikka toimii, koska sen mukaan mulla on tänään, kun katoin päivällä, niin 594 tilaajaa. Just. Mutta se on. Mulla on kyllä semmoinen käsitys, että sun podcast on kuitenkin meidän podcasteista se suositumpi. En tiedä, voi olla, että mä. Koska No mä oon ehkä vähän aikaa kauemmin tehnyt, mutta sä oot tehnyt enemmän jaksoja kyllä. Niin, mutta siinä on se, että sä saat selkeästi tunnet, että se on enemmän palautetta ja ehkä mä vaan soitan sitä. Ehkä mä vaan soitan sitä kaikki, mitä tulee tai jotain, koska 74 näyttää subscribers tällä hetkellä mun toi Feedburner. En tiedä sitten tosiaan, mikä toi Clickcasterin systeemi on, koska se on aika hervotoman iso luku toi, mitä se mulle näyttää. Eihän se nyt ole ei se kyllä mitenkään voi olla siis mikään kumulatiivinenkaan, koska onhan sellainen tuhansia kuitenkin. Mullakin on yli 8000 latausta kuitenkin. Niin, niin se on. Niin kuin, mutta en tiedä, se on. Tästä muuten ei kaikki kuuntele tykkää, kun puhutaan aina itsestämme. Mutta hei, minkäs teet, kun ei ole mistä muusta puhua? Niin, tulkaa missä puhumaan. On kaikki muut? Niin, tulkaa tänne puhumaan, hyvät ihmiset. Anteeksi. Niin, mutta siinä tosiaan, niin se on, ne on vähän sillä lailla, että laskentatavasta riippuen, mutta mulla on semmoinen tällä hetkellä niin kuin käsitys, että olisi joku semmoinen 150-200 kuuntelijaa per lähetys. Että se on niin kuin siinä hujakolla ne pyörii nyt. Että, joo, no nyt tietysti kun tekee päivittäin ohjelmaa, niin noin kuuntelukerrat per päivä, niin ne jää vähän matalammaksi. Se olisi aika paljonkin, mutta periaatteessa mulla on niin kuin, mulla on, jos pyöristää, niin mulla on 600 tilaajaa ja 6000 latausta. Joo, kyllä. Kyllä se mutta se mä en sitten tiedä, mitkä on botteja ja mitkä on muuta. Että. Niin, Lipsyni ei näytä niitä, joo, aivan. 160 latausta, tai total audience on niin tällä hetkellä Hessun kahvilla 26. ja total requests on 179, ja siitä lähtien, kun mä muutama viikko sitten menin tonne Lipsynille, niin 2268 overall total niin kuin kyselyitä. Ja tää näyttää average audience 76, mutta se johtuu siitä, että kun eihän niitä mun ekoja podcasteja ole ladannut kuin muutamia kymmeniä varmaankin. Niin. Siis kun se keskiarvot on aina vähän, mistä ne lasketaan, mutta Hessun kahvilla ykköstä on Lipsyninkin kautta ladattu 50 kertaa, 49 kertaa. $55 request, eli siis tämä on erittäin mielenkiintoinen siis topikki siinä mielessä, tai siis keskustelun aihe, kun Suomessa ollaan, niin sanotaan nyt suomenkielisillä sanoilla, niin että tilastot on niin kuin ne tehdään. Niin. Että monenlaisia. Mutta kyllä, niin kuin, mitä nyt olisi mielenkiintoista kuulla Tuijalta tai joltakin muulta, niin kuin, että paljonko suomalaisilla radio-ohjelmilla, siis yksittäisillä ohjelmilla on noin niin kuin yleensä kuulijoita. Veikkaan, että ei aivan niin kuin podcastin kautta. Ei vaan ihan, niin kuin, ihan radion kautta. Mutta sitähän ei mitata oikeastaan mitenkään. Niin, no ei varmaan kyllä joo, se on totta. Koska television puolella on Finvalenlin mittaritutkimuksia ja niin, kaikkea aivan semmoista. Niin. Joo, se on niin totta, että sitä, mutta eikö sitä ole minkäänlaista niin kuin suuntaa antavaa? Niin kuin... No kyllä mäkin osallistuin johonkin se oli sitten jonkun tilastointisysteemin joku radion kuuntelututkimus, johon mä osallistuin. Mulla kylläkin oli silleen, kun mä kuuntelin lähinnä ulkomaisia kanoja, niin se oli hilpeä, että se oli sitten aina vaan muu. Niin, muu hirveästi tuli kuunneltua radiota, mutta kaikki oli vaan sitten ulkomaan radioita, niin meni sinne muu-osastoon. Kyllä. Joo, nyt kun tässä, niin, tai sano vaan. Ei, sano vaan. Niin, eli olin sanomassa sitä, että nyt kun päästiin tähän itsemme kehumiseen ja itsestämme puhumiseen vauhtiin taas, niin täytyy mainita, sä olit itse asiassa huomannut, mä en edes huomannutkaan, niin että olemme täällä iTunesissa nyt, kun tämä ilmeisesti näyttää taas toimivan tämä iTunesin podcast-hakemisto, niin Featured-artisteina. Joo, se on kuin tässä uudessa iTunes 7, mistä pitänee puhua vähän laajemminkin. Niin, aivan. Siinä on jokaiselle kategorialle on tämä Featured-osio. Kyllä. Niin mahtuu paljon enemmän Featured-podcasteja kuin aikaisemmin. Joo, se on ihan totta, se on ihan jännä, että tämä on niin kuin ihan haastava. Ja varmaan se katsoo sitten tosiaan alueellisesti sitä, että mä luulen, että Jenkeissä ei ole ensimmäisenä Hessun kahvilla tai podpäivä. Ei ole, joo, mä luulen kanssa. Täällä on tosiaan teknologisektorilla on Villi Aamuvuoren omenatarha podcast sinnittelee tuolla ilmeisesti ykkösenä, koska se on ensimmäisenä neljönä tuossa, ja sitten täällä on kaiken näköistä Twittiä ja Hessun kahvilaa ja Mac TVtä ja Rocket Boomia ja muita. Ja tämä featuring osasto, niin täällä oli sitten music-osastolla myös spot-päivä. Eikö se ollutkin? Joo. Mua kyllä harmittaa nykyisin, että se tuli laitettua tuonne musicin, koska se oli semmoinen, kun ei yhtään tiennyt silloin lähtiessä, että mitäs ihmettä tähän tulee, niin pistetään nyt music, kun kyllähän mä siinä musaa soitan. Mutta sitten kun vertaa siihen, että mitä se sisältö on ja mitä ne muut siellä music. Niin, aivan. Täällä on kokoisessa on, niin. Tyyli MTV News videopodcastia niin. Ja sitten Drum and Bass Arena podcasts ja tällaista niin. Niin kuin aika jännää kamaa. Et sulla on niin kuin just toi tommonen, missäköhän kategorissa Daily Source Code on? Sä oot vähän niin kuin, sullakin on vähän tosta yleistä löpinää niin kuin mullakin. Että tai no en tiedä, ehkä sulla kuitenkin on, sulla on sitä musaa aika paljon siinä, että sehän on ihan hyvä. Niin. Mutta mielenkiintoinen, siis tämä featuring-hommahan on semmoinen ollut ainakin perinteisesti, että pitää olla niin kuin feedi kunnossa ja pitää olla kohtalaisen säännöllinen podcast ja muuta, ja sitten tämä on niin kuin Applen henkilöt tuolla iTunesin taustalla, jotka ilmeisesti jollain tavalla tätä ainakin ennen on säätänyt. En tiedä, onko tässä nyt joku automatiikka, että ne nappaa tietyn latausmäärän ylittävät, mutta eihän niin, mistähän toi iTunes muuten, sehän oikeastaan saa vaan siitä kautta noin tilastonsa, että kuinka paljon tilataan, koska eihän ne tiedä sitten vanhojen tilaajien poistumaa ja uusien muuta kautta tulevien niin kuin lisäytymää siinä sun feedissä, eli nämä just äsken puhutut statistiikat, niin nehän ei millään tavalla välity tuonne iTunesiin, että se on mielenkiintoinen, että millä perusteella ne fiittaa näitä, että jos se on edelleen niin, että sinne otetaan vaan semmoiset kohtalaisen suositut pitkään pyörineet podcastit. Se voi olla joku ihan automatisoitu systeemi, että katsoo, että millä on semmoinen tasainen nousu käyrä siinä. Että mä itse asiassa teen aika paljon sitä, että mä tilailen podcasteja, ja sitten jos ei tule kuunneltua, niin mä heittelen niitä pois. Ja sitten aivan. Saattaa niin. Mennä edes takaisin. Speaking of which, eli iTunes 7 tosiaan tuossa 12.9. julkaistiin, ja nyt kun tässä ollaan iTunesin ympärillä pyöritään, niin mitäpäs väristyksiä aiheuttaa siellä päässä maailmaa. Mulla on lähinnä flunssi. Onko se tullut tästä Iitunesista? Saattaa olla. Se muuten saattaa olla. Koska samana päivänä sairastaa. Niin, aivan. Jos se tarttuu, ehkä se sitä tarkoittaa, kun se, kuten mäkin olen tänne suunnittelukeskustelun kirjoittanut, niin se on hieno, mutta buginen. Niin aivan. Bugit on sitten konkreettisempaa luokkaa. Joo, se saattaa olla hyvinkin näin. Joo, se, toi muuten jännä, toi bugisuus, niin ootko sä törmännyt Iitunes 7 oleviin niin kuin bukeihin, minkälaisiin? Mulla itse asiassa se on toiminut yllättävän niin kuin, sillä hyvin, että mä en ole hirveästi... On siinä ollut semmoista, että se on jäänyt joitakin podcasteja esimerkiksi latailee sitten, silleen ne on jäänyt semmoisina haamuina sinne, että ne vaan pyörii ja pyörii, vaikka se on varsinaisesti hakenutkin sen jakson ja se soi ihan asiallisesti ja muuta. Ja just joo. Semmoista kaikkea pientä on ollut. Konfuusiotonttu pisti mulle eilen viestiä, että mitä se oli 2 kertaa kaatunut ja muutaman kerran soittanut 2 biisiä päällekkäin. Just, kyllä. Se, mä en ole tällaisiin törmännyt, mutta mä oon törmännyt tuolla duunissa itse asiassa siihen, että PC-koneella, että jotkut podcastit ei sitten vaan millään lataudu. Ja sekin vaihtelee vähän päivästä riippuen, että en tiedä onko nyt sitten kyseessä se, että jonkun palvelun tarjoajan ongelmasta vai mistä, mutta se on kyllä ollut ennen 7 jo, että se on aika erikoinen efekti. Joo, no niitähän on aina silloin tällöin, että siellä lyö jossain serveri poikki kesken kaiken, niin sitten on itseasiassa... 25 sekunnin speakers corner. Niin, mutta se on jännä, että niin kun se, oikeastaan se on jopa ihan enemmän sääntö kuin poikkeus, jotkut podcastit ei lataudu. Esimerkiksi Naurispajasta kuulin tässä joskus tämmöisestä lentoemännästä, joka tekee podcasteja, joka on hauska, Lucy in the Sky with Diamonds, ei ole se, mutta se oli joku tällainen Becky in the Sky with Diamonds, ei kun Suitcase, niin Beatlesin biisiä mukaille, niin, niin sitä mä oon yrittänyt tilata sinne koneelle, kun silloin joskus sen kuulin ja töissä, kun kuuntelin töitä tehdessä samalla juttuja ja yritin niin kuin sitä imasta sinne. Se ei koskaan latau. Se ei siis ei ikinä. Mä en ole kokeillut sitä kyllä kotiin, että latautuuko se. Mutta Podpäivän kanssa on välillä ollut ongelmia. Hesson kahvilan kanssa välillä ollut ongelmia. Joo, no mitä Podpäivään tulee, niin siellä on, ne päivittelee sitä vähän väliä. Niin siellä menee poikki. Niin, linkasteri on niin kuin se. Joo, mutta se tosiaan, niin, se on enemmänkin jotenkin se, en tiedä mihin se liittyy. Mutta siis hienoja juttujahan tässä on, että mä henkilökohtaisesti pidän eniten siitä, että podcastit ei mene enää tuonne Music Libraryin, mikä joo. Oli aikaisemmin semmoinen hirveä riesa, että kun mä teen podpäivää, niin mun prosessi oli aina se, että mä lyön sinne, mulla on podpäivälle oma playlista täällä, mä heitän sinne biisin, kokeilen biisin, mulle saattaa kerääntyä sitten sinne Libraryyn aika paljonkin kaikenlaista. Joo. Ja sitten mä haluan siivota sen, kun se on loppu. Mä heitän sieltä kaiken pois. Mutta sitten kun mä rupesin tilaamaan Iitunesin kautta podcasteja, joka mulle on sekin suht uusi juttu, koska aikaisemmin mä aina vaan hain ne sieltä nettisivuilta. Joo. Niin sitten nekin näkyy siellä Libraryssä ja sitten ne sitten sekoitti sitä koko systeemiä. Sitten mun täytyy katsoa kauhean tarkkaan, että mitäs mä nyt täältä poistelen ja muuta. Mutta nyt... Nämä on selkeästi erikseen, että podcastit on omassa paikassa ja Music Library on erikseen ja sitten playlistat on erikseen ja muuta. Että se on helpottaa ja selkeyttää tätä systeemiä loistavasti. Se on kyllä joo. Mä en ole, itse asiassa toi muuten jännä, että näinhän se on, mutta enpä ole itse asiassa kokenut kyllä mitenkään aikaisemminkaan ongelmalliseksi. Mä oon ihan ortodoksisesti aina tilannut podcastit niin kuin Iitunesin kautta just tästä Apple-sidonnaisuudesta johtuen ja on totta, että ne oli ennen tosiaan tuolla Libraryssä, mutta ne oli kuitenkin merkitty podcasteiksi ja niissä oli aina päällä se, että ohita sekoitettaessa. Ja en itse huomannut niitä, mutta tuli mieleen, että jossain yhteydessä niitä livahti tuonne vaimon iPodiin podcasteja tai jotain ja sitten sitä nauratti, että jaha, sä oot salaa ujuttanut tänne kaikkea höpinää, kun sä kuunteli jotain soittolista ja sieltä yhtäkkiä rupesi tulemaan podcasteja. Että jotain tämmöistä sekoilua oli niin kuin ton hänen nanonsa kanssa, mutta mä en... En tiedä. Mä oon jotenkin käyttänyt sitä sitten ilmeisesti oikein, että se on niin kuin aina toiminut. Mutta se on totta, että nyt ne on selkeämmin jaettu. Ja sitten videot on niin kuin poistunut kans tuolta jostakin, miten se nyt olikaan, elokuvat osastolla ei ole enää, ei kun siellä on, en mä muista, joku tällainen uudistus oli myös siinä. Ja tämä näyttää aika hyvältä. Se on totta, joo, ja sitten se on makea se CD-levyjen pläräystoiminto, eli siis sä näet koko kirjastossa sillä lailla, tosin se CD-levyjen kansialataus nyt ei kovin helposti löydä kyllä mitään MP3-osia uusia levyjen kanssa. Mä en ole sillä päässyt pelaamaan, kun mulla ei ole täällä mitään musaa. Joo, aivan, se on. Ja se siihen vaatii ton Music Store aivan, tilin, niin, että se onkin, ylipäänsä hakee niitä. Eli jos sinulla ei ole luottokorttia, et saa tätä ilmaista palvelua. Se on, se häiritsee mua ainakin. Se on esimerkiksi syy. Musta olisi ollut hauska joskus, kun me ollaan usein tästä äristy tästä. Joo. Tai minä olen ärissyt ja sä oot hehkuttanut tästä Second Lifeista, että musta olisi kyllä hauska joskus nähdä se. Aivan. Mutta ei sinne pääse edes katsoa, että mistä on kysymys ennen kuin antaa luottotiedot. Ja musta se on aina vähintäänkin epäilyttävää. Joo, se on kyllä ihan totta, siis tuo täytyy myöntää. Siis tässä on parikin asia, just tämä iTunes ja sitten toi Second Life. Ja enenevissä määrin yksi on toinen amerikkalainen tai ulkomaalainen palvelu, niin aina on se ongelma, että jos ei ole luottokorttia, niin ei onnistu. Ja sekä ei ole sinänsä ongelma, että okei, että luottokortilla sitten jos maksaa, niin se on selkeä, mutta siitä mä en tykkää, että miksi sitä täytyy antaa näille ilmaisillekin palveluille, täytyy antaa ensin sun luottotiedot, kun siitä tulee semmoinen, että no mihin sä näitä haluut, että, niin. että en minä nyt anna. Vähän samanlainen fiilis, kun mulle tuli taas podpäivän tilille, että joku nigerialainen halusi antaa mulle hirveästi rahaa, jos mä annan sille mun luottotiedot. Vähän, siis ihan eri systeemistä on kyse, mutta samanlainen fiilis mulle tulee sitten, kun joku palvelu sanoo, että joo, että pistäpä osoite ja kaikki mahdolliset tiedot tähän, että totta. Että no, saat sitten hauskoja kuvia sun MP3-osiin, niin se on niin kuin, että joo, ei kiitos. Joo, se on ihan totta. Tämä on tämä ikuisuuskysymys, ja niin se on, mutta iTunes perustuu siihen, ja tosiaan, siis sinälläänhän tämä on, mä en muista missä tästä oli keskustelua, mutta iTunes on kyllä niin kuin loistava ratkaisu siihen, että erilaiseen tapaan ostaa musiikkia, eli kun jossakin yhteydessä oli, en muista nyt ohjelmaa, missä oli puhe, niin siitä, että kuinka niin kuin web-palveluita on erilaisia tällaisia, että voit ostaa musiikkia, kun suostut kuuntelemaan 90 minuuttia tai sekuntia pitkän mainoksen ensin siihen, tai yleensäkin mikä tahansa webissä toimiva systeemi, niin siihen nähden iTunes on kyllä nerokas, että se on se sun musiikkikirjasto-ohjelma, client-sovellus täällä omalla tietokoneella, ja siellä on se sun musiikki, ja sä pääset siitä ihan parilla klikkauksella klik ostelemaan lisää musiikkia, ja mikään ei ole sen tiukempi integraatio kuin sellainen, että se on kyllä. Ja okei, se vaatii sen maksutransaktion suorittamisen, sen luottokortin. Niin, kysy vaan. Mitenkäs muuten, mä oon miettinyt sitä, että jos esimerkiksi olisi semmoinen systeemi, että mä haluaisin ehdottomasti iTunesista jonkun kappaleen, mulla ei ole luottokorttia, mutta sitten sovitaan, että no okei, että sulla on luottokortti, mä annan sulle dollarin vai mitä se on? Onko se 99 senttiä? Okei, no mä annan sulle euron ja sanon, että no haippa mulle se biisi sieltä. Niin onko se sidonnainen sun kopioon iTunesia vai pystyt sä sitten antamaan sen mulle? Ton pystyy varmaan sillä tekemään, että mä pystyn antamaan sulle lahjakortin iTunesiin. Eli tämmöisen gift-sertifikaatin, taikka siellä on semmoinen gift this music-nappula, ja silloin mä en niin kuin osta sitä itselleni, mutta se velotetaan multa, koska se on sidonnainen tähän mun accounttiini se. Mutta sitten onkin mielenkiintoista, että pystytkö sä käyttämään sitä gift-sertifikaattia, kun sulla ei ole sitä tiliä, kun sulla ei ole sitä luottokorttia. Niin, mietin tätä just niin samaan, koska mä oon kuullut niistä kyllä, mutta meidän pitää varmaan niin, testata tätä, niin kuin kertoa sitä kuulijoille, että miten se toimii. Mä luulen, että mä en ole ainoa, joka on miettinyt että. Et varmasti, ja eiköhän se pointti just ole siinä, että niin kuin esimerkiksi voisi antaa lapsilleen tämmöisen, vaikka siellä oli muistaakseni ainakin ennen ja varmaan vieläkin, että sä voit antaa $10 vaikka kuussa tai siis 10 € kuussa tai ihan mitä vaan, vaikka 100 € kuussa, jos rahkeet riittää, niin lapsille, että ostakaa musaa. Ja just sitä varten, että niillä ei ole sitä luottokorttia. Että kyllä se mun mielestä pitäisi toimia sillä, mutta jos mä ostan sen, niin se tulee niin kuin mun DRM avainketjuun, tai miksi nyt voisi sanoa, ja se soi niillä koneilla, mitkä mä oon valtuuttanut. Eli sit mun pitäisi valtuuttaa periaatteessa sun kone soittaa mun musiikkia, ja silloin sä voisit soittaa mitä tahansa mun musiikkia DRM-soittua. Joo, joo. Että siinä on niinku tää... Tietysti asiahan on helposti ohitettavissa toki, sillä, että sä sitten ostat itselle sen kappaleen ja sitten purat sen DRM ja lähetät samalla vaikka Skypen yli. Ja, kyllä, nimenomaan tällä on mahdollista tehdä tai polttaa se CD:lle ja lähettää sulle CD-muotoisena ja sä rippaat sen sitä MP3:ksi taas tai ihan miten vaan. Sehän periaatteessa on laillista. Mm. Vai onko se laillista enää nykyisin? Niin. Koska Jenkeissä se on laillista. Kumpi pää se, että siis se on laillista, että mä saan polttaa sitä niin, kuin niin monta CD-tä kuin mä haluan, mutta se, että jos mä annan sen sitten sulle lahjaksi, sehän on varmaan vielä laillista, mutta sitten jos sä haluat tehdä sitä MP3 sitten, niin eikö sekin ole laillista? On se ainakin siellä päässä. Suomessahan se on nyt laitonta purkaa kopiosuojaus, jollei se kopiosuojauksen purkaus tapahdu sille, että sitä ei oikeastaan estetykään. Mitä esimerkiksi CD:n polttaminen on? Jos sä poltat sun iTunes-musasta CD, niin suurin osa ihmisistä ei varmaan edes tiedä, osa ihmisistä ei varmaan edes tiedä, että ne on nyt purkanut jonkun systeemin ja sitten vie sen kaverille, että no otas tästä vähän musaa ja ne rippaa sen siitä MP3:ksi, niin ei kukaan tiedä, että tässä on nyt rikottu jotain uutta monimutkaista lakia. Aivan, joo, se on. Tämä on just niin totta, kun se vaan on ja niin hölmöä tuo koko kopiosuojauksen rikkomisjutut ja olen rikollinen -kampanjahan tätä lakiehdotusta, mutta en tiedä, toi on mielenkiintoinen pointti, mutta näin sen voi tosiaan tehdä, että sitä voisi kokeilla sitä gift-sertifikaattia joskus, että mä voisin ihan antaa sulle euron gift-sertifikaatia, pystytkö sä ostamaan sillä musaa ilman, että sulla on iTunesissa tiliä. Sitä voisi koittaa. Mutta kun mainitsit tuosta vaihtoehdosta, että voi ladata musaa, jos katsoo ensin mainoksen. Niin, joo. Tämähän on tämä uusi Spiral Frog-niminen palvelu. Joo, niin, sehän oli meillä listalla kans täällä, joo. Kyllä. Joo, aluksi kun me kuuntelin sitä, sehän haukuttiin tuolla, hetken, olikohan se This Week in Media-podcastissa. Joo, taidettiin se haukkua varsinaisessa Twitissäkin täysin, mutta ideahan on siis siinä se, että sä rekisteröidyt sinne, sä saat ladata sieltä musaa laillisesti. Joo. Kunhan sä ensin katsot 90 sekunnin mainoksen, ja sit sun kerran kuussa täytyy palata sinne katsoa mainoksia, tai se DRM menee umpeen. Ja siinä haukuttiin, että tää oli ihan törkeä juttu, mutta itse asiassa mä käyttäisin tätä systeemiä niin kauan kuin se on olemassa, koska kauaa se ei tule olemaan olemassa. Niin. Koska loppujen lopuksi 90 sekuntia mainosta ei ole kauhean pitkä siivu elämästä. Mm. Sitä lataa sen kappaleen. Tietysti Mac-puolellahan tämän koko homma kaataa se, että ne tulee VMA-tiedosta, niin, jos on Windows DRM. Kyllä. Mutta jos on päässyt Windows-koneelle, niin sitten purkaa vaan kylmästi sen DRM, eikä koskaan mene takaisin. Antaa DRM mennä pitkäksi, mutta sulla on laillinen kappale sitä musiikkia, koska sen pystyy polttaa jälleen CD:lle. Ja sen polttaminen CD:lle on laillista. Paitsi se DRM:n purkaminen ei ole laillista. On se, jos se tapahtuu tollasessa, että justiinsa tollasessa, että sitä ei edes huomaa, että niin sen purkaa. Niin siis polttamalla se CD. Jos se niinku hakeroisi ehdoin tai kodoin hakee jonkun ohjelman, hakee erikseen ohjelman, joka sitten purkaa sen. Se on laitonta. Mutta niin, jos se purkautuu tavallisen käytön yhteydessä, ja CD:lle polttaminen on tavallista niin, käyttöä. Kyllä. Se on kyllä ihan sanottu Suomen nämä tekijänoikeussysteemit on sanonut, että se on laillista. Kyllä. Niin, eli tollaisen voisi niinku kiertää siinäkin tapauksessa. Niin, että jos on Windows-käyttäjiä, jotka haluaa hetken aikaa ilmaista musaa, niin niin, ei sinne muuta kuin äkkiä. Spiral Frogiin vaan. Että, joo, se on mäpä menen tänne justiinsa. Mä katson, tää on Spiral Frog on coming soon. Mm-hmm. Mä luulin, että tää on tullut jo. Ai. Joo, katos. Mutta eikö joku palvelu, oliko näitä muitakin sitten tällaisia palveluita, jotka ystävät... Niin kuin Spiral Frogista puhuttiin justiinsa tuossa Twitissä. Että joo, kyllä. Website will debut in December 2006. Katsotaan, mä rupesin katsoa, että onko täällä... Täällä on... Downloads of audio and video content licensed from the catalogs of the world's major and independent record labels. Eli se tulee olla mielenkiintoista nähdä, että mitkä levyyhtiöt tuohon lähtee edes mukaan, koska tämähän on justiinsa silleen, että katsoo se 90 sekunnin mainoksen. Esimerkiksi minä, jos mä katson jenkiläisen 90 sekunnin mainoksen, niin kuinka todennäköistä on, että se tuote edes sanoo mulle yhtään mitään. Niin, aivan. Ei se ole joku Coca-Cola tai muu. Ja tietysti jos tässä tulee taas semmoinen, että joo, että ei sitten mitään asiaa, jos ei ole jenkkiläinen, niin se on sitten kiitos ja näkemiin, ellei, niin. ellei sitten mene jonkun anonyymi proxyn kautta, niin kuin Villi Aamuvuori on tehnyt. Kyllä, niin, että voi katsoa esimerkiksi amerikkalaisia sarjoja. Kyllä, kyllä. Mä en ole kokeillut, mun on pitänyt kokeilla sitä, mutta tota noin, tässä toisaalta BitTorrent on niin paljon helpompi. Kyllä, joo, se on ihan totta, en mäkään jaksanut kokeilla sitä kyllä, mutta jos joku on kokeillut, niin ei muuta kuin postia hessu@hessueroinen.com tai myjingolla tai millä vaan äänikommenttia tänne, niin kuunnellaan, miten se on toiminut. Eli se, että voi katsoa näitä amerikkalaisia sarjoja, joita näytetään vain amerikkalaisissa piireissä pyöriville, ja on maskeerannut itse tämmöiseksi amerikkalaiseksi tällä, mikä nyt se oli tämä... proksylle, anonyymi proksylle. Mutta joo, hei, mites toi iPod Enhanced tai uudet nanot, mitäs niistä fiiliksiä? Niitäkin julkaistiin 12.9. Applen tässä maanmuttimaisessa jutussa, joka tuli Amerikasta satelliittilähetyksen Lontooseen, ja sitä varmaan katsottiin myös Pariisissa Mac Expossa. Eli uudet nanot tuli, hienot uudet värit. Ja... Tuliko siihen varsinaiseen... Uudistuksen varsinainen iPodi mitenkään? Joo, se uudistui sillä lailla, että tuli 80-giganen kovalevy isompaan malliin, ja sitten tuli 60% kirkkaampi näyttö, vähän niin kuin 60% pidemmät silmäripset, ja niin sitten tuli tämä pidempi patterin kesto, eli vähän parempi akku. Et muuten se on niinku periaatteessa sama laite. Mä itse asiassa muuten tilasin semmoisen 80-gigaisen iPodin samana iltana, kun se julkaistiin. Että se on nyt tuolla Shipped from Shanghai, lukee tällä hetkellä TNT:n tiedossa. Huomenna pitäisi tulla. Eikös ne olekaan Kaliforniassa? Cupertinossa tehtyjä, ei tai on. Niin. Eikö Steve Jobs pistä niitä kokoon niin kuin 200 minuuttivauhtia? Niin, en tiedä. Siis joo, kyllä ja sitten sillä on vielä aikaa tehdä noita keynotejakin niin, aika huimaa. Mä oon aina ihmetellyt sitä. Se on vähän niin kuin Walt Disney. Kuinka se jaksaa piirtää ne kaikki jutut? Kyllä, nimenomaan joo se. Mutta se on superihminen, eihän se nyt muuten olisikaan niin, Applen pääjohtaja. Kyllä, kyllä. Mutta siis se oli muuten ehkä mielenkiintoinen uudistus tuossa nanossa, niin mun käsittääkseni silläkin pystyy nyt nauhoittamaan ääntä. Ja siitä tuli tietysti isompi, 8-gigainen on suuri, ja siellähän tuli niinku useampia eri kokoja, että 2 ja 4 no, mä katsoin sitä nanon uudistusta tietysti silläkin mielenkiinnolla, että kun mulla on nano. Aivan. Johon mä oon ihan tyytyväinen. Ei niissä kyllä herättänyt niissä uusissa nanoissa mitään intohimoja, että noin 4 gigaa, 8 gigaa, okei, se on tuplasti enemmän, mutta noin. Se on aika kallis. En mä käytä sitä 4 gigaakaan kokonaan niin. Melkein koskaan, niin, koska selkeästi noin 80 gigaset on tarkoitettu justiinsa Hessujärvisille, jotka sitten pistää sinne suurin piirtein kaiken musan, mitä niillä on. Ja kyllä, ja videot jotain, päälle. Ja videot päälle ja muuta, mutta nanot on selkeästi suunniteltu niille, jotka pistää sinne valitut jutut ja pyörittää sillä podcasteja niin kuin minä tein. Ja kyllä. Muuta, niin mä en sitten tiedä, mitä se 8 gigaa siihen sitten enää tuo, että noin. Niin se oli mun mielestä aika kallis se 8-gigainen. Oliko se lähellä sitä 30-gigasta isompaa iPodia ja sitten melkein? Mä en ole itse asiassa katsonut niitä hintoja. Katsotaan. Se on liian kallis joka tapauksessa. Sehän näkyy tuosta Apple Storesta kätevästi, mutta se on tosiaan... se on ihan totta. Itse asiassa mun täytyy kyllä myöntää, että mä oon tässä nyt vaimo on auliisti mulle lainannut nanoansa, sitä 4-gigasta nanoa samanlaista kuin sulla, ja mä oon nyt sitä, koska mä oon tämmönen iPod-addikti, että mulla täytyy olla koko ajan iPod korvissa, että mä tykkään mennä tuolla töihin ja muuten pyörällä ja näin, niin täytyy sanoa ihan oikeasti, että se on kyllä pirun hyvä laite. Se on tosi kätevän kokoinen ja se on niinku, se on ihan älyttömän niinku näppärä. Mutta siinä on just se ongelma, että kun mä oon tämmönen Hessujärvinen ja mä haluan laittaa sinne kaiken mahdollisen datan maailmassa, niin se on vaan tietysti vähän siinä ehkä pieni, mutta kyllä se ihan, siis ne podcastit, mitä nyt kerkeää kuuntelemaan noin pääsääntöisesti päivän aikana tai yleensäkin sillä muutaman päivän sisällä ja sitten yhden soittolista, jossa on joku reilu 100 biisiä, niin ne sinne just mahtuu ja eipä sitten muuta, mutta se on niinku siihen käyttötarkoitukseen aivan loistava sen kokoonsa puolesta justiinsa. No, mulla on siellä tosiaan pyörii podcastit ja sitten mulla on siellä 2 äänilevyä AIFF-muodossa. Aivan, joo, kyllä. Että se biisaa mulle ihan hyvin. Joo, se on ihan kätevä. Tämä on tosiaan tämä 8-giganen imaisee Applen mainoksen mukaan 2000 laulua ja niin hinta on 259 €. Että se on siis se isoin. Ja siis toihan nyt oli ehkä suurin merkittävin uudistus, oli myös toi kuorivaihto tommoseksi niin kuin alumiiniseksi, niin kuin oli. Joo, ja se näyttää iPod miniltä. Niin näyttää aika vahvasti. Niitähän sanotaan minimineiksi. Kyllä, ja nyt jos vertaan sitä 8-gigasta nanoa, joka siis maksoi, mitä mä sanoin, 250 jotakin, niin melkein 260, niin toi on sitten 289 on toi 30-giganen. No mun toi kyllä 4-giganen maksu kanssa jotain 250. Niin, joo, niin oli joo. Siis tämähän on nyt ollut Applella tämä trendi, että niin kun tulee uusia laitteita ja uusia featureita ja hinnat pysyy samana, jos ei jopa laske. Mutta toisaalta noin, siinä on sehän siinä hintaa tekee, että kun nanossa on flashimuistia, niin, varsinaiset iPodit on sitten kiintolevyvehkeitä, mikä vie sitten vähän sitä kestävyyttä, että näähän justiinsa tekee nanoilla, niin kun jotkut keksii, että nanot ei kestä mitään, niin sitten ne ajoi niiden päältä autolla ja ne kesti ihan hyvin semmoisetkin. Niin näyttö ei kestänyt, mutta musiikki soi. Joo, se on ihan kovalevylaite ei kestä ihan niin paljon. Joo, ei kestä, ja se yllättävän nopeasti se hajosi kyllä, täytyy tunnustaa. Ai perhana, kun nilkka paukkuu, varmaan kuuluu sinne asti, kun... joo, semmoisia siis tuli tosiaan, ja sieltä tuli ITVtä tai mikä nyt ikinä tuleekaan olemaan, siis tämmöinen set-top-boksi ja ennen muuta, ja aika jännää. Saa nähdä, milloin tulee se todellinen video-iPod, että sitähän nyt on povattu vähän tässä laajakuvanäyttöä, vaikka mitä, ties kuinka kauan. Mä luulen, että ne tulee sitten siinä vaiheessa, kun ne saa tuonne iTunes Movie Store jotain muutakin kuin Steve Jobsin rahoittamia elokuvia. Niin, Disneyä ja muuta Pixaria, aivan, joo, se on ihan totta. Mutta jos nyt ei Apple-höpötystä enempää, koska se on kanssa semmoinen, että jos hypätään esimerkiksi tuonne erittäin tärkeään aiheeseen, josta sä varmaan haluat alustaa, eli uusi lakiesitys, joka siirtää sisällön omistuksen oikeuden omistajalta lähettäjälle. Joo, tämä on semmoinen, että kannattaa kuunnella Twitin jaksoa, jos on yhtä englanninkielen taitoa, niin se oli, mikäköhän se... Se oli niin kuin viime viikon, This Week in Tech. Mm. En muista numeroa, mutta siis se on tämmöinen YK:n oikeudenhallintasysteemi, joka kokoontuu kerran, tai joka 2 kertaa vuodessa, puolen vuoden välein, justiinsa sopivasti, että kaikki systeemit on mennyt uusiksi. Niin, aivan. Ne on sitten ehdottanut tällaista, että myöskin niin kuin tällä, mikäköhän olisi nyt suomeksi paras termi siihen, lähettäjä saa oikeudet. Ja ne sai vielä joku ihan hervottoman, oliko se 50 vuodeksi, joo, joku oikeudet siihen materiaaliin. Esimerkiksi jos otetaan nyt suomalainen esimerkki, että jos Yle lähettää vaikka jonkun vanhan mykkäelokuvan, josta on mennyt muuten oikeudet pitkäksi. Monen kertaan ne lähettää sen kerran Suomen televisiossa, niin niillä on oikeus siihen 50 vuodeksi. Niin, ja jos nyt sitten vaikka Podpäivä haluaisi lähettää sen saman ohjelman fiidissänsä, niin sen pitää kysyä Yleltä lupaa siihen. Eikö niin? Niin, jos Yle lähettäisi Podpäivä. Ei, tai jos tota, niin sä haluaisit, tai jos sulla olisi vaikka radioasema tai televisioasema. Niin, ja mä haluaisin lähettää niin, sen sama. Niin. Kyllä. Jos Yle on kerinyt lähettää sen siinä välissä, niin sun ei piäkään, sä et voi enää, se ei ole enää public domainia, vaan se on niinku tavallaan siirtynyt se oikeus Ylelle. Joskin siinä on se, että Yle hallinnoi vaan sitä kopiota, jonka ne on lähettänyt. Miten, että siinä on onneksi vielä se, että mä en voi nauhoittaa sitä ohjelmaa Yleltä ja lähettää sitä sitten, vaan mun täytyy saada sitä jostain muualta. Niin, ja tämmöisenä digitaalisuuden aikakautena, niin sähän otat sen ja lataat sen jostain netistä, niin sen oman kopion. Niin, mutta sitten näin niin kuin globaalissa niin ympäristössä, niin se on sitten, se tarkoittaa, että hirvittävästi justiinsa vanhoja elokuvia ja radiojuttuja, niin niitä ei saa kuin yhdestä paikkaa. Niin jossain Warnerin holveissa. Niin, ja ne olisi muuten mennyt jo public domainiksi, mutta sitten ne keksii, että lähetetäänpä sitä kerran televisiosta, niin on oikeudet turvattu vielä 50 vuodeksi. Tämä on ihan käsittämätöntä, siis niin kuin podcast ympäröi. Ja sitten niin tosiaan meillä niin on se, että ei Hessun kahvilaa tai podpäivää saa mistään muualta kuin Libsynistä ja Clickcasterista. Että jos Clickcaster keksii, että hei, että sullahan on hyvä podcast, että se on muuten, me muuten omistetaan toi seuraavat 50 vuotta, niin mulla ei ole niin kuin mitään sanomista olisi siinä vaiheessa. Niin edellyttäen siis, että tämä lakialoite menee läpi ja tämä on nyt niin kuin edellyttäen, että se menee läpi ja nyt kerätään adressiin erityisesti podcastaajia. Joo, kyllä. Muistaaksä, mikä se oli se osoite tai mihinkä no, piti laittaa? Mä justiin etin sen. Mä voin luoda tässä jotain savuverhoa samalla, kun sä etit siellä taustalla sitä. Tota, niin heitä jotain hauskaa juttua. Joo, sehän sujuu nimittäin. Kuin tilauksesta tulee mieleen, niin hauska juttu, joka hävisi juuri. Eli toisin sanoen, niin tota, tää on erittäin tärkeä asia ja en tiedä, kenen intresseissä tämä sitten on, lähettäjien vai näiden broadcast-yhtiöiden vai kenenkään, mutta tällaista tosiaan on tuolla Amerikan. Se on nimenomaan näiden broadcast-systeemiä, että jos lukee tästä suoraan, eli WIPO on The World Intellectual Property Organization. Joo. Kyllä. Ja siinä on justiinsa, että se on The World, että tämä ei ole mikään jenkkiläinen mielenkiintoinen Ted Stevens-hommeli, vaan tämä on maailmanlaajuinen kyllä järjestö, joka pystyy määrittämään, että tämä on siis YK-alainen järjestelmä, että jos on semmoisen maan kansalainen, joka kuuluu YK:hon, niin kuin suurin osa meistä Hessujärvistä lukuun ottamatta tekee. No ei, kyllä taitaa Hessujärvinenkin. Taitaa kuulua. Niin on, ne neuvottelee, the webcasting right that would give the host of online content a 50-year monopoly over content they distribute. Se on uskomatonta kyllä. Ja tämä on osoitettu tänne, kun tosiaan kaivataan vipo.int löytyy tämmönen niin kuin ihan ilmeisesti heidän pääsivunsa. Joo, ja tää on sitten tää mihinkä se, joo, sit se tää adressi, jossa ne pyytää lähettämään, niin on tällainen kuin www.eff.org/ip/vipo/broadcasting-creative/podcasting.php. Ehkä se löytyy parhaiten tuolta show notesista. Show notes. Kyllä. Joo, eli mutta jos haluaa allekirjoittaa tämän näkemättä, niin lähettää sähköpostia osoitteeseen podcastersandvipo@eff.org. Joo, kyllä. Eli tämä on tämä EFF-niminen tai EFF-niminen Electronic Frontier Foundation. Exactly, joo, kyllä. Kun katselee sitä vähän perään. Että Defending Freedom in the Digital World. Jaha, sieltä tulee tuli osoitetta tänne Skype-chatissa. Kätevää, mutta siis aivan käsittämätöntä. Joo, tää on kyllä taas jotain semmoista ihan kummallista, mitä ei niin kuin ihminen tajua. Jos tällainen menee läpitte, niin se vasta onkin kummallista. No sitä ei koskaan tiedä, kun se on sitten vielä, että tämän hauskan Vipon nämä pääpipot on, tota noin, niin. on sitten justiinsa näitä isoimpia megamoguli-systeemejä, niin. joilla on sitten pahasti oma saapa sojassa. Nimenomaan. Siellä asioissa. Konjakkilla siinä äärellä näistäkin asioista taas sovitaan. Mutta hei. Annatteko te minulle 200 miljoonaa, niin me voisimme antaa teille vaikka vastapalvelukseksi nämä 400 miljoonan oikeudet. Kyllä, tämähän kuulostaa reilulta kaupalta. Otatteko lisää sheriä? Itse ei ole tarvinnut tehdä mitään ja tämä kauppa hoituu ihan tällä lailla niin kuin toisten puolesta. Tässähän ajatellaan siis vain tämmöisen kuluttajan etua. Nimenomaan, joka tuottaa intellectual propertya, niin heillähän nyt ei ole sillä lailla merkitystä, mutta siis kuluttaja. Tietysti tämä, mun mielestä tämä on hilpeä tämä intellectual propertya näin käsitteenäkin, on. Koska suurin osa siitä on ihan typerä. Nimenomaan. Intellectualin kanssa mitään tekemistä tälläkään asialla. Joo, mutta hei, intellektuaalista puheen ollen, niin avaruusturisti aikoo podcastata avaruusta. Oletko sä lähdössä avaruuteen? En, sen on minä. Se oli tänään, olikohan se Suomen aikaa yöllä, niin lähti tuolta Venäjän kosmodromesta sojutsi kohti ISS, ja siitä lähti tälläkin kertaa mukaan sitten tällainen avaruusturisti. Kyllä, kyllä. Ja ISS ei ole siis... Ei, se ei ole tämä. Siivousfirma, vaan se on tämä. Kansainvälinen avaruusasema. Ja okay. Se on siellä sitten, onko se 10 päivää reissulla, ja se mennään sitten ohi mennä sinne podcastata, kun se kiertää maapalloon. Aika hienoa. Se on, luultavasti ne tulee pienellä viiveellä ne jaksot, mutta se kyllä täytyy kuunnella ihan. No ehdottomasti kerrassaan, joo. Kerrassaan suuresta mielenkiinnosta, että mä voin siihenkin antaa noin linkin sitten. Joo, pistetään show notesihin. Sun täytyy, kun oot tämmönen avaruusfriikki, niin podpäivässä sitten tätä sivuuta varmastikin teet sen. Näin tänään tuli tehtyä, kyllä. Aivan, nimenomaan. Ja sitten kun se ohjelma tulee, niin sitä täytyy lainata hervottomasti tietenkin. Se on, eikös... Se tuli niin. Tänään, se oli siis 18. Ai. Syyskuuta. Ai, mä kuulin, että se tulee vasta hetken päästä. Okei, mutta siis, joo. Anyway, siis eikös tällainen ollut, joskus muistan jonkun Ylen tämmöisen podcast-kokeilun kuunnelleni, ja taitaa vieläkin keikkoa tuolla mun tilauslistoilla, niin eikös he sanonut siellä jo silloin aikaa sitten, että joku NASA tai muu, no NASA se täytyy olla, niin teki podcastia avaruuslennolta. Hetkinen, mulla on tuossa toinen kone. Puhu sä nyt sitä savuverhoa vuorosta, niin mä avaan täällä toisen mäkin, johon mä yleensä. Se tuli hassu juttu, kun mä menin kirjastoon tässä yksi päivä, niin sinne oli hevosen kakkaa siinä tiellä, ja mä huomasin sen ennen kuin mä astuin siihen. Voi miten harmi, tai siis hyvä sinällään, että se säästyi oli, kengät. Kengät säästyi, ja niinpä. No niin, näin niin. Avattiin kätevästi toinen tietokone tästä, koska olemme niin sanotussa kahden tietokoneen järjestelmässä. Spaceblog on tämän nimi. Kyllä, kyllä. Täällä on, joo. Täällä on, ja podcastaajahan on Anoushe Ansari, ensimmäinen naispuolinen avaruusturisti. Ahaa. Täällä on, katsotaas. Kuuluuko tää? Etäisesti. Näin aloitti lähetyksensä astronautti Steve Robinson Discovery-avaruussukkulasta. Kyseessä on ensimmäinen avaruudessa. Onko meillä nyt oikeuksia tähän? Ai, hei, kun nyt ne siirtyi mulle, kun mä lähetin tätä näin. Elikkä, ai niin, 50 vuotta. Niin, että terveisiä vaan olko? Ylelle. Joo, kiitos. Tällaista rahaa tehdään. Noin, nyt se tuli taas. Elikkä siis Spaceship Discovery, sanoiko se niin? Ootas kuunnellas vielä. Hello, joo. This is Mission Specialist number 2, Steve Robinson. From the Space Shuttle Discovery. Joo, kyllä. Steve Robinson lensi silloin vuosi sitten heinäkuussa Discoverylle. Niin just, niin sieltä on ikään kuin tehty podcast-lähetystä jo. Mutta tämä on nyt ensimmäinen siviili, joka tekee. Niin, kyllä. Kyllä, kyllä. Onko se venäläinen? Vielä ei, se on ei, se on amerikkalainen, joskin, olikohan se Iranissa syntynyt. Aha, okei, okay, just. Kyllä, kyllä. Mutta mielenkiintoista kaiken kaikkiaan. Siis podcasting menee tonne avaruuteenkin, että terveisiä vaan sinne päin. Muuten mistä löydät podcasteja kuunneltavaksi? Oli täällä meillä kans aiheena tällä kertaa, että vähän lyhyesti sivuuta sitä, mutta meillä on panelisteja kovin vähän täällä. Meillä on panelisteja kovin vähän. Ehkä se säästetään se joskus, kun meillä on enemmän. Joo, ei puhuta nyt siitä, koska me on puhuttu siitä varmaan omista jutuistamme jo kauan sitten. Onpas muuten hiljaisella tämä mun soundi koko ajan. Mutta tämä on mun mielestä paras tota noin Microsoftin lausunto sitten sen, että PC:n aika on ohi. Joo. Tämä, että iPod is the Pong of digital music. Mä jäin tota tuijottamaan, että mitä toi Pong tuossa tarkoittaa? Pong on ensimmäinen tietokonepeli ikinä. Se on se legendaarinen peli, missä on kaksi lätkää eri puolella ruutua ja sitten ne heittelee sitä pikseliä edes takaisin. Tunnettu myös nimellä Tennis for Two. Okei. Siis koska minähän olen keksinyt nykymuotoisen PC:n sellaisena, kun me sen tunnemme, koska olen ilmeisesti käyttänyt sitä pidempään, kun se on ollut olemassa, niin kuin tässä jo joku valistunut kuulija minua valaisi, niin mä oon muuten pelannut tietokoneella, jonka nimi oli TV-peli aikoinaan. Eli siis ei ollut tietokone, mutta oli tämmöinen niin kuin TV-peli, joka liitettiin televisioon. Sitten siinä oli semmoista ohjaimet, jossa oli semmoista pyörylät, jota käänneltiin, ja niillä pystyi sitten liikuttelemaan mailaan. Ja siinä oli tennis, ja sitten siinä oli tämä Blockoutti tai se, mikä nyt onkaan se semmoinen. Joo. Ja kaikki semmoisia, missä mailalla pystyi linkoamaan pallon jotain objektia kohti ja se pomppasi sieltä takaisin. Mutta toisin sanoen Microsoft on sitä mieltä, että iPod on tällainen. iPod on yhtä mennyttä kuin on Pong nykyisessä tietokonepelimaailmassa. Siis, heillähän ei ole tietenkään missään nimessä mitään omaa agendaa tässä. Ei, ja sanovat näin. Ei, ja se ei ala ainakaan Zetalla, eikä viimeinen ole eli June. Ei. Siis joo, mutta mä näin itse asiassa YouTubessa, täytyykin katsoa, jos mä löytäisin sen linkin jostain, vaikka tähän show notesihin, niin läin semmoisen videon, jossa pyöriteltiin tätä June Plaueria. Se näytti ihan kyllä hauskalta, jos se nyt oli totta. Mitä, onko semmoinen jo, eihän semmoista pitäisi olla edes olemassa vielä. Niinpä, sitä mäkin ihmettelin, mutta Ja se on varmaan samaa sarjaa kuin nämä Panteri screenshotit, mitä liikkuu. Ei, mutta se oli video. Siis siinä kaksi tyyppiä käytti sitä ja siinä näkyy ihan kun ne... Sitten se oli sama, kun ne yhdet tyypit pisti videon siitä, kuinka ne murtautuu Apple MacBookiin se langattoman kautta ja sekin paljastui, että se oli huijaus se systeemi. Katsotaanpa, siis mä tässä samalla etsin vaikka sitä... Siitähän oli puhetta silloin itse asiassa, voi tähän sanoa, että siis se suuri uutinen, joka kertoi, että MacBookin pystyy langattomasti hakkeroitumaan, niin siinähän olikin kyse sitten siitä, että siellä oli kolmannen osapuolen langaton verkkokortti siellä lootassa sisällä ja ilmeisesti siinäkin piti availla sitten erikseen jotain portteja ja muita ja... Just. Se on sitten hyvin, hyvin epätodennäköistä, että kukaan MacBookin omistaja erikseen ostaa siihen langattoman verkkokortin ja availee sieltä sitten portteja. Niin, koska siinä on sisäänrakennettu langaton verkkokortti. Niinpä. Katsotaanpas YouTubesta, jos katsoo June-hakusanalla, niin täältä tulee heti June PT2. Se on tämä video, mitä mä katsoin. Mä voin pistää tämän tuohon show notesihin linkiksi. Niin jos tästä kuuluu jotain ääntä, niin katsotaan. Taaskaan ei tapahdu mitään. Meistä ei ainakaan kuulu mitään ääntä. Ei. Se on huono juttu tässä. Jos olisi videopodcast, niin olisi hyvä. Vaikka se vaan etsit sitä juttua siinä, niin sekin olisi sisältöä. Kyllä, nimenomaan. Nyt pitää aina selittää. Että etsin tässä nyt toisella tietokoneella. Nyt tässä ruudussa näkyy tämmöinen ruskea, aika törkeän värinen... June Plauer, jossa mies selailee tuommoista käyttöliittymää ja lähettää ilmeisesti, etsii ilmeisesti langattomia tovereitaan tuossa, niin kuin June Plauerissahan käsittääkseni tulee olemaan tämä VLAN. Ja nyt se sitten connecting johonkin, ja tuossa vieressä kaverilla on mustan värinen, johon nyt kamera siirtyy juuri, ja tuommoinen hassu ympyrä pyörii tässä ruudussa. Ja... no, ehkä liiskaamme tämän tuohon show notesiin. Tämä on Mobility Today podcast. Hei, putosiksä et? En putonut. Se on itse asiassa mielenkiintoista. Tulin käymään tällä podcastingnews.comissa, niin täällä on tullut uusi viesti, jonka mukaan Tsune ei soita tota noin Windows-mediatiedostoja. Te? Mitä se sitten soittaa? En mä tiedä. Joo, okei. Ehkä se ei soita mitään. Siis, hetkinen, mäpä luen tätä nyt nopeasti. Mä voin samalla kertoa tässä siitä, että Tsunessahan oli ajatuksena se, että Microsoft tekee tämmöisen kaappauksen, että kaikki iPodin käyttäjät saadaan Tsunen käyttäjäksi sillä, että Tsunen mukana tulee tällainen ohjelma, jolla sä voit imuroida kaikki tiedot biiseistä, joita sä oot ostanut iTunesista ja ladata ne ilmaiseksi Microsoftin supportoimasta. Joo, siitä on ollut puhetta. Se on, eli tavallaan se on olisi niin hyvin helppo siirtyä tämän käyttäjäksi. Niin, mutta Twitissähän tästä puhuttiin paljonkin, että mistä ihmeestä niin mukaan sitten tietää, että niin. Mitkä on mitäkin. Että Apple tuskin avaa Microsoftille omia algoritmeja sillä lailla, että ne tietysti erottaisiin. Niin, ja myyntitietoja ja muita. Että, mut toisaalta. Tietysti silleen, jos se käy, että sanoo, että joo, että tuuppas nyt ottamaan ilmaiseksi täältä kaikki ne biisit, kappaleet, jotka sä ostit, niin sehän on loistavaa bisnestaktiikkaa. Aivan. Mutta siis oikeasti, niin tossahan mä esimerkiksi itse otin backupin, se soi siellä, mutta mistä kuuluu puhelimeen, niin otin itse backupin kaikesta ostamasta niin musiikista, jota oli muuten yli 400 kappaletta. Eli siis mä oon yhden iPodin verran lyönyt lisää rahaa tonne iTunesiin, eli tällään se toimii, hyvät naiset ja herrat. Niin iTunes-biiseistä, niin nehän on kaikki nämä M4V, eli nämä suojatut biisit on niin kuin, näitä, mitkä on sitten niitä, mitkä periaatteessa pitäisi konvertoida. Pistäpä hetkeksi paussille. Mun täytyy mennä avaa ovi. Oota, miten paussille? Tosta. Puhuit jotain, oli nyt puhetta tosta. Takaisin että nauhoituksen. Niin, anteeksi. Niin. Tietenkään ei editoida mitään. Ei. Mitään ei editoida. Tämä oli ensimmäinen historiassaan pause tässä Hessun kahvilla Speakers Cornerissa. Niin, joo, mistä me puhuttiin? Me puhuttiin siitä, että Tsunen tästä, että ne tarjoaa latauksia ja niin, joo, sitten kyllä. Eli siitä, että tavallaan Microsoftilla oli tämmöinen idea jossakin kerrottu, että voisi kaapata nämä iPod-asiakkaat sillä tavalla, että antaisi niille ilmaiseksi samat biisit Tsuneen, että se ei ole tämä DRM, jos siis mikään probleema siinä. Ja sitten puhuttiin tästä, että mulla pyöri täällä äsken tällainen Tsune-video. Tämä on varmaan hauskaa kuunnella, koska tämä tauko, joka kesti muutaman minuutin, niin se ei ole tässä tietenkään nauha pyörinyt. Että se olisi kyllä pitänyt saada nauha. Niin, sanon muuta. Joo, tauko olisi kyllä pitänyt saada. No, mutta pahus. Tuli nyt tehtyä tämmöinen amatöörimäinen. Mutta siis, jos palataan tähän, niin Tsune, tämä, mikä juttu tämä on, että tämä, sillä ei pysty pyörittämään niin. Se on ihmeellistä. Windows Media -tiedostoja johtuu siitä, että ne muuttaa sen, sen niiden DRM:n. Yes, ja se tarkoittaa sitä, että ja se ei tule olemaan yhteensopiva nykyisen DRM:n kanssa. Että ostit sitten mitä tahansa nykyisellä VMA-DRM:llä, niin se on sitten morjens. Että tässä sanotaan, että Zune software can import files in unprotected VMA MP3 AAC. No niin just. Photos in JPEG and videos in VMV MPEG 4 ja H264. Jep. Toisin sanoen, jos oot ostanut Windows Media Place for Sure -faileja, niin ne ei toimi, eli mielenkiintoista. Place for sure ei toimi. Niin, nimenomaan. Except in June. Joo, aika erikoista. No saa nähdä, mihin se päätyy, jos toi on totta, niin tää on kyllä erikoinen juttu. Kova iPod-killer ihan sieltä selkeästi on tulossa. Joo, aivan selvästi joo. Siis toi video näytti kyllä ihan hauskalta, että vaikkakin toi design ei ole niin hienoa kuin iPodissa tietenkään, mutta niin tossa oli ihan hauska just toi feature, että sä voit jakaa biisejä. Sekin on mielenkiintoista, että sä voit lähetellä kappaleita toiselle. No siinäkin on sitten joku, että niin, arvaa saatko mitään DRM-tavaraa niin siirrettyä. Vaikka toisaalta, voithan sä niin kun, jos sä tuot sun iPodin tänne, niin sä voit synkronoida sen mun iPodin, tai siis ton mun kirjaston kanssa kyllä. Siis mä voin vaikka 100 iPodin kyllä synkata, joo. Mutta siis se synkkaa sen sillä, että se tyhjentää sun iPodin niistä, mitä sulla on, ja ottaa kaiken täältä multa. Mitä muuten synkkaukseen tulee, niin mähän on nyt tehnyt kokeillut tätä sun digital lifestylea ja pistänyt podcastit päivittymään tai synkattua tuota oikein. Mä oon hyvin pettynyt siitä sen toiminnallisuudesta. Siis no. Se, mikä mua häiritsee siinä eniten, on se, että koska mulla ei ole nykyisin koneita kotona, vaan mulla on kone täällä studiolla. Aivan. Ja tässä on 2,5 kilometriä kävelymatkaa. Kyllä, mikä tarkoittaa sitä, että sitten mä menen kotiin ja sitten se toimii sille, siitä akulta ja sitten mä tuun tänne suurimpana osana päivinä, mutta en aina joka päivä. Mm. Mikä tarkoittaa sitten sitä, että sitten kun mä tuun tänne, mä yleensä ensimmäiseksi lyön ton iPodin kiinni, ja että kaikki se aika, minkä mä oon täällä, niin se lataa sitä akkua. Niin just. Että mulla on sitten täys lataus. Niin sitten jos mä siinä, sillä aikaa, kun se on kiinni, mä lataan jonkun tai podcastin, niin se ei mene sinne. Vaan se synkkaa sen vaan silloin, kun mä vasta pistän sen kiinni. Jaa, hetkinen. Ainakin koska... mulla se menee niin, että jos mä poistan, jos se on kiinni, se synkkaa sen siihen, miltä se mun podcast-hakemisto näyttää. Joo, sillä hetkellä. Mutta sitten jos mä teen siihen muutoksia, niin sitten mun täytyy ottaa se irti ja pistää takaisin, niin sitten se vasta synkkaa sen. Just joo. Mä tein aina ennen sillä, että mä vaan painoin sitä päivitän-nappia, tai siis klikkasin oikealla sitä iPodia ja sitten päivitän. Mutta nyt 7 se ei anna tehdä enää, kun siinä on se uusi hieno semmoinen, iTunes 7 siis, niin siinä on se uusi hieno iPod-sivu. Niin siellähän se päivitän-nappi on harmaana, jos se sen mielestä iPod on niinku synkattu. Mä en tiennyt, että siellä on jotain harmaita nappia. Joo, silloin jos sä klikkaat sitä sun iPodin, jos se on siinä listassa näkyy, jos sä klikkaat sitä iPodia, niin sulla aukeaa sellainen hieno iPod-sivu, missä näkyy niin kuin joo, kaikkea. Se on kyllä se hieno sivu. Näköinen ja näin, niin ennen... Tosi ennen... hieno näköinen, mutta ei sillä tee mitään. Ja se nimenomaan, ja mulla on ollut kyllä sellainen kokemus, että se kyllä heti synkronoinen ladatut, kun ne on ladattu, niin sinne iPodiin, kun jos iPod on kiinni. Mutta voi olla tullut vääräksi, mä en ole tutustunut tähän, koska mä yleensä niin kuin aina se on saattanut muuttua siinä välissä, kun sullakin on, mulla on nano ja sulla on ollut se ja sitten kun ne 7 on tietysti muuttunut. Että... Mutta just nimenomaan tällä nanolla nyt, kun mä oon tässä viimeksi, vanhassa iPodissa mä aina synkronoin sen ainakin sillä, että mä painoin vaan oikealla napilla, klikkasin sitä iPodin kuvaa siellä iTunesissa sanoi, että päivitä. Niin kato, tuossa on toi update-nappi, mutta se liittyy tähän mun mielestä tähän niin kuin järjestelmään versioon. Hetkinen. Okei, no voi olla, että mä oon väärästä. Koska tässä on update ja restore. Niin on joo, ja se päivitä mun mielestä, mä luulen, että se liittyy siihen kirjaston päivitykseen, ja se restore on tosiaan, mutta voi olla, että se on, olen väärässä, ja se on niinku... Ja voi olla, että minä olen väärässä. Aivan, että palataan vaikka tähän, mutta siis periaatteessa se kyllä pitäisi synkata ne heti, tai sitten ainakin kannattaa opetella sellainen tapa, että synkkaa sen jälkeen, ennen kuin lähtee. Aina, niin joo, niin mä oon tehnytkin sitten, että mä oon sitten siinä vaiheessa, kun mä lähden, niin mä irrotan ja pistän takaisin. Siihen mutta kyllä pitäisi olla järkevämpikin nappi. Vähän vaikeeta. Se on kyllä totta, ei sitä irrotus ei ole hyvä juttu, kyllä minunkaan mielestä. Se vie melkein 20 sekuntia mun elämästä. Aivan, se on kyllä, siis no mutta digital lifestyle, kato sen pitää, niin kuin, sen eteen pitää vähän nähdä vaivaa, se on vähän niin kuin no, mutta eikö se nyt jää just se, että kaikki tapahtuu nanosekunneissa? Kyllä. Kyllä. Mutta hei, alkaako meillä muuten itse asiassa olen tämän päivän Speakers Cornerin pulkassa, vai onko se sydämellä kyllä, jotain meillä, asioita? Kyllä meillä taitaa aika pitkälti olla. Mulla tietysti sydämellä asioita, vaikka muille mitä, jakaa, että, mutta... Että esimerkiksi, että kaikki on noin yleisesti haitarista. Ja ei, itse asiassa mä en ole ollut tänään kauhean kränki. Et olekaan, pahoittelen, että mä oon pettänyt ihmisiä. Mutta johtuuko se siitä, sä oot muuten uusilla studioilla ja uudet asunnot ja uudet kujeet siellä nyt niin kuin ihan uusilla? Niin mulla ei, no siinä on tietysti se, että mä en ole ehtinyt kauheasti ajatellakaan näitä asioita tässä, että yleensä mä oon jo valmiiksi miettinyt, että minkä takia mä vihaan jotain juttua. Ja nyt sitten... On vähemmän vihattavaa. Aivan. On ollut, täytynyt miettiä esimerkiksi sen, että missä mä nukun. On niin kuin tämä Maslovin tarvehierarkia, kohan se nyt oli sitten, että sä oot siellä niin kuin pyramidin jossain juurella, että siellä on ne ensin ne perustarpeet ja sitten tulee vasta kränkkeily, jossa on siellä lopussa. Joo, mutta podcasteja on kyllä tullut kuunneltua, kun mulla ei ole nyt tuolla kotipuolessa ei ole tietokoneita, eikä ole televisiota, eikä... Ainoa sähköllä toimiva viihdelaite on radio, jota sitäkin tulee kuunneltua paljon, mutta paljon on tullut kuunneltua podcasteja. Mä ajattelin uusia podcasteja. Sen takia mä olisin kysynytkin, että miten ihmiset noin ylipäänsä etsii uusia podcasteja, koska mulle se on ollut vähän ongelma, koska maailmassa on hyvin paljon podcasteja ja 99,99% niistä on aivan karsean huonoja. Niin, mutta voidaan oikeastaan kysyä kuulijoilta, pistäkää sähköpostia hessu@hessueroinen.com podcastia, mistä niitä löytyy kätevästi, erilaisia tapoja niin, miten, ja menetelmiä. Miten löytyy, että paljonhan löytyy silleen, että jos joku kertoo jostain podcastista, joka sitten saattaisi ollakin vaikka hyvä nimenomaan. Mielestä, niin. Kyllä. Mutta sitten kun mäkin kuuntelen sellaisia podcasteja, joissa ihmiset ei puhu semmoisista asioista. Niin, kyllä. Mutta oikeastaan voitaisiin tähän loppuun, täällä on listattuna Henrik kertonut, että vista tarkoittaa latvian kielessä kanaa. Kyllä. Mutta myös latvian slangissa huonosti pukeutuvaa epäsiistiä naista. Joo, se on herättänyt, vista on herättänyt paljon hilpeyttä siellä päin. Siinä jutussa sanottiin, että joku latvialainen bisneskonsultti sanoi, että eihän sitä voi olettaakaan tietysti, että Microsoftilla osoittaisi kaikkia maailman kieliä. Niinpä, mutta silti ei tämmöistä kyllä kauhean usein tapahdu. Että, kyllä toi että, on. Luulisi, että kun ne on varmaan, siinäkin on muutama dollari taskussa kävely konsultit, että kun on miettinyt, että mikä tämän nimi on, että onko tämä niinku bottle vai onko tämä niinku mä kun sanon tällaisia viboja, että se olisi niinku ja sitten lopulta tulee vista, niin olisi voinut tarkistaa tämmöiset asiat. Että ihme, että ei tosiaan sellaisessa markkinointikokeilussa ole. Niin kuulemma on joku teknologia-alan firmakin, jonka nimi on Vista, joka ei myöskään ollut kauhean tyytyväinen. Latviassa markkinat aika huonot. Mutta tämähän on näitä legendaarisia esimerkkejä, löytyy tosiaan markkinointisektorilta paljonkin just tästä, että kuinka niin kun on joku tuotelanseeraus saattanut mennä huonostikin oikein, kun on ihan sille markkinoille täysin sopimaton nimi. Että kyllä se luulisi, että Microsoftin kokoisessa talossa tosiaan löytyisi muutama heebo, joka voisi tsekkailla niin kuin vaikka kaikki maailmankielet, että niin kuin kai niille joku tietokanta voisi olla siitä. Mutta tosiaan näihin kuviin ja tunnelmiin, ehkä tällä kertaa on hyvä päättää. Tämä oli tämmöinen vähän pienemmän paneelin keskustelu, mutta sitäkin ehkä tiukempaa asiaa taas tällä kertaa. Ja pari viikon päästä jälleen uudet kujeet, eikö näin? Kyllä. Ei muuta kuin hellu rei ja helle tunteet. Taas on yksi Hessun kahvilan Speakers Corner purkissa.